trodde det aldrig skulle ske. Jag visste dess minne huvuden. Vilken tomhet som lagar där. Detta hade aldrig väntat på. Det ser jag till läggan av det så. Se mig gå där det går till tusen.